Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 20 września, minęła siódma. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Rekordowa liczba zakażeń koronawirusem w Polsce, ponad 1000 przypadków w ciągu doby. O Małgorzacie Wasserman na stanowisku szefa resortu sprawiedliwości mówi poseł PiS Zbigniew Giżyński. Zapowiadane są dziś kolejne protesty na Białorusi. Rekord zakażeń koronawirusem w Polsce, 1002 nowe przypadki w ciągu doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 12 osób, a wyzdrowiało z choroby 550. Najwięcej nowych zakażeń wykryto w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Większość pochodzi z małych ognisk, mówi rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Mieliśmy sytuację w tygodniach i miesiącach, kiedy były duże ogniska. To one były głównie na Śląsku, w Małopolsce, w Wielkopolsce. W tej chwili widzimy, że Lubelszczyzna ma drugi wynik. Nie ma dużych ognisk. To są drobne ogniska, ogniska rozproszone. Codziennie ta lista województw, w których mamy więcej przypadków, się zmienia i ona będzie tak fluktuowała każdego dnia. Nie będzie jednego województwa, które codziennie będzie przewodziło statystykom. Od początku epidemii w Polsce stwierdzono ponad 78 tysięcy zakażeń. Ogółem zmarło prawie 2300 osób, a wyzdrowiały niemal 64 tysiące. Ewentualna nominacja Małgorzaty Wasserman na stanowisko ministra sprawiedliwości mogłaby wnieść do resortu element wrażliwości i poczucie sprawiedliwości, powiedział w Polskim Radiu 24 poseł Prawa i Sprawiedliwości Zbigniew Giżyński. Ja też coś, czego uważam, że od wielu, wielu lat w polskim wymiarze sprawiedliwości brakuje, a mianowicie ma syntezę dwóch rzeczy, którą ja bym chciał zobaczyć tam, a mianowicie ogromne przywiązanie do sprawiedliwości, poczucia sprawiedliwości i pewną wrażliwość kobiecą, której brakuje właśnie w tym resorcie od wielu, wielu lat. Rozmowy o zmianach w resorcie to skutek głosowania nad nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt, które przyniosło rozłam Zjednoczonej Prawicy i zerwanie rozmów o rekonstrukcji rządu. Część posłów PiS i Solidarnej Polski głosowała przeciwko nowelizacji. Od głosów wstrzymało się 15 członków Porozumienia. Parlamentarzyści prawicy złamali w ten sposób dyscyplinę Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Białoruska milicja zatrzymała ponad 320 uczestniczek Marszu Kobiet w Mińsku, tradycyjnej demonstracji organizowanej w soboty. Główne żądanie protestujących to odejście Aleksandra Łukaszenki. Protest rozpoczął się spokojnie w okolicy bazaru Kamarołka w centrum miasta. Do interwencji milicyjnego OMON-u i ludzi w zielonych ubraniach bez znaków rozpoznawczych doszło na ulicy Surganowa w pobliżu centrum handlowego. Demonstrantki zaczęły skandować: kobiety biją tchórze. Wśród zatrzymanych była legenda białoruskiej opozycji, 73-letnia Nina Bagińska, która na wiece przychodzi z historyczną biało-czerwono-białą flagą. Po pewnym czasie została ona wypuszczona na wolność. Rozgłośnia Radio Swoboda informuje o setkach zatrzymanych. Na miejsce przyjechały karetki pogotowia. Ratownicy pomagali kobietom, które straciły przytomność. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Na Białorusi odbędą się dziś kolejne demonstracje. Nazwano je Marszami Sprawiedliwości. Niedziela to 43. dzień powyborczych akcji protestacyjnych w tym kraju. Z okazji 40. rocznicy wznowienia transmisji mszy świętych w Polskim Radiu biskup Michał Janocha odprawi dziś uroczystą Eucharystię. Transmisji z Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie będzie można posłuchać na antenie pierwszego programu Polskiego Radia od godziny 9. Jak przypomina ksiądz Zygmunt Berdychowski, wznowienia transmisji mszy w Polskim Radiu zażądali strajkujący w 80. roku robotnicy, wpisując to jako jeden z postulatów porozumień sierpniowych. To jest wielka zasługa stoczniowców, strajkujących robotników sierpnia 80 roku, kiedy pojawiła się taka iskra, taka nadzieja, że coś się zmieni. Jak wspomina ówczesny proboszcz ksiądz Alojzy Henel, wcale nie było to takie proste i tak na skróty można powiedzieć, że dużą zasługę w tym ma osobiste zaangażowanie Lecha Wałęsy i również mocna, zdecydowana postawa kardynała Stefana Wyszyńskiego. Ale oczywiście tych osób zaangażowanych było więcej. Sekretarz Episkopatu Polski, ksiądz biskup Dąbrowski, ksiądz Alojzy Orszulik, delegat z ramienia Episkopatu. 15 września 80 roku przedstawiciele Episkopatu i Polskiego Radia podpisali tymczasowy regulamin kościelnej redakcji transmisji mszy świętej przez Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają przed gęstymi mgłami na Mazurach i Podlasiu. Widoczność spadnie miejscami do 100 metrów. W ciągu dnia sporo słońca w całej Polsce, na termometrach od 17 stopni na północy i w dolinach górskich do 22 na zachodzie i południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Posłani w najdalsze zakątki świata niosą pomoc. Wojny, głód, epidemie. Bez względu na wszystko nigdy nie opuszczają swoich podopiecznych. Misjonarze. To oni są cichymi bohaterami tych dni. W szpitalach pozbawionych prądu i bieżącej wody walczą o życie i zdrowie najbiedniejszych. Pomoc polskim misjonarzom niesie Fundacja Redemptoris Missio. Wejdź na stronę www.medycynamisjach.org i dowiedz się więcej. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Po godzinie 7:00 Marcin, witam, dzień dobry raz jeszcze. A witam tych z Państwa, którzy być może nie słuchali pierwszej godziny muzycznych rozmów. Tam było troszeczkę poezji śpiewanej, troszeczkę rzeczy starszych, troszkę przedpremierowych. Mówię tu o dziesięcioleciu istnienia zespołu Arete, który przygotowuje jubileuszową płytę. Takie dwa utwory, Moje Credo jest prościutkie i Złoty Sierpień, zwłaszcza ten pierwszy, szczególnie mi się podobał. No i rozmowa z Tomaszem Barańskim, autorem słów utworu Idziesz z nami, który wyśpiewała nam, właśnie wyśpiewała wykonawczyni, która będzie bohaterką tej godziny, Gabriela Blacha-Cupiał. Połączy się z nią telefonicznie. Płyta nazywa się Jakubowy Dar. Jest bardzo kolorowa, bardzo ładnie wydana. Płyta wyposażona w książeczkę, płyta wyposażona w bardzo ciekawą dedykację, a właściwie takie słowa przesłanie dla słuchaczy. Zacznij dostrzegać więcej, mów, uśmiechaj się, zwolnij czasem, stań i zatrzymaj się, zobacz ile już masz. Wierz, bo bez tego nic nie zdziałasz, nie bój się i kochaj. Idź z dziecięcą naiwnością śmiało za pragnieniami. Dodaj codzienności więcej barw. Zrozum, że jesteś tu na chwileczkę. A ty to życie, czyli dar. A dlaczego Jakubowy? No to się wyjaśni w rozmowie z wykonawczynią. Niech Państwo zostaną przy głośnikach. Ale zanim połączę się z Gabrielą, to już Państwo trochę tego Jakubowego daru usłyszą. Utwór nazywa się Szukajcie, a znajdziecie. Szukam swych słów ukrytych gdzieś na dnie, we wnętrzu, co skrywam od lat. W chwili, gdzie jestem, odnaleźć chcę drogę mą. Kiedy wiary w nim brak, chociaż raz z odwagą poddaj się, uwierzysz na nowo, odnajdziesz swój życia. Gdy pojawia się dzień, czemu gdy patrzę w obliczu swym, widzę czego mi brak, a tak wielki mam życia za. Szukajcie, a znajdziecie. To bez wątpliwości rozpoznali Państwo inspirację i nawet fragment ewangeliczny. Chociaż słowa oczywiście są słowami autorskimi. Gabrieli Blachy-Cupiał, szukam swych słów ukrytych gdzieś na dnie, we wnętrzu, co skrywam od lat, w chwili, gdzie jestem, odnaleźć chcę drogę mą. Jak prawdziwy jest nasz świat. O tym też będzie rozmowa z Gabrielą. Ta płyta jest bardzo pięknym też przedmiotem, książeczką z fotografiami, ale to odsyłam Państwa do rozmowy. W każdym razie ten nastrój naprawdę bardzo dobrze współgra z nastrojem fotografii, jakie znajdują się w tej płycie, bo tak chyba byłoby lepiej powiedzieć, w tej płycie. Poza wszystkim innym to jeszcze jest taki kawałek lata w ręku. To też bardzo miłe uczucie. Szukajcie, a znajdziecie. Teraz utwór piąty zatytułowany Tato. Pytam i błądzę wciąż, dlaczego gdy No i usłyszeli Państwo, że rzecz jest ambitna. Rzecz jest ambitna. Głos ciekawy. Gabriela Blacha Cupiał. Kiedy cię nie ma obok mnie, czuję, że jesteś tu, lecz gdzie? Twój dotyk tak czuły, nie widzę, ale wiem. Płyta dedykowana ojcu. Jak sama nazwa wskazuje, też powie troszkę o tym w naszej rozmowie. A skoro tato, to można by zapytać, a gdzie mamo? Prawda? Chociaż niekoniecznie należałoby się tego spodziewać. Ale tak jest w przypadku Gabrieli. To też piękne słowa podziękowania za dar macierzyństwa i miłości matczynej. Mamo, żyj jak najdłużej, bądź taka jak umiesz. Nie przestawaj z nami iść. Tak śpiewa Gabriela, a zaraz po tym pierwsza część rozmowy z nią, a tej rozmowie, no cóż, no towarzyszyć będzie muzyka Jakubowego daru, a więc teraz Mamo. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Choć stoisz już w drzwiach, nie wiesz co zrobić masz, pyta co mogę wam jeszcze dać. Kieszenie wypchane, reklamówki dwie, jeszcze słoik dostaniesz, za tę każdą myśl dziękuję jej. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Na sekundkę chcę zawsze odwiedzić nas, przygarnęłaby cały świat. Martwi się stale, bo kocha nas. Wołamy dziś, mamo, żyj nam w zdrowiu 100 lat. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Choć przybywa nam doświadczeń i lat, ona zawsze ta sama, to właśnie mama. Rozmowy, miłości, co iść bierze jak czas. Mamo, żyj jak najdłużej, żyj i bądź właśnie taką jak umiesz. Bądź i nie przestawaj z nami iść. Pamiętaj, że ty to właśnie my. Mamo, żyj jak najdłużej, żyj i bądź właśnie taką jak umiesz. Bądź i nie przestawaj z nami iść. Pamiętaj, że ty to właśnie my. Pani Gabriela Blacha-Cupiał, dzień dobry. Witam serdecznie. Rozmawiałem w poprzedniej godzinie naszej audycji z Piotrem Barańskim, autorem utworu Idziesz z nami, który nam kilkanaście minut temu zabrzmiał. No i chciałem najpierw zapytać o współpracę właśnie z panem Piotrem. On bardzo się cieszył, że to pani właśnie mogła zaśpiewać ten utwór, ale nie był w stanie mi odpowiedzieć, czy to będzie jakiś prognostyk do dalszej współpracy. Czy ten utwór na przykład znajdzie się na jakiejś płycie następnej? faktycznie ciężko powiedzieć z racji tego, że nasza współpraca z Piotrem jest dość ciekawa, ponieważ faktycznie mi się też pierwszy raz zdarzyło, że nigdy nie spotkałam, nie spotkaliśmy się po prostu realnie, tylko wszystko się dzieje w sposób telefoniczny, tudzież mailowy. Życie pisze różne scenariusze i zobaczymy. Wszystko się też, myślę, że okaże, no jak wiemy dobrze w dzisiejszych czasach, wszystko się bardzo szybko i z zaskoczenia czasami zmienia. Tak, czasem taka właśnie współpraca niespodziewana może się okazać bardzo owocna. Dokładnie tak. Mam przed sobą płytę Jakubowy Dar. Płyta brzmi świeżo, ale to jest raczej rzecz, no nie super gorąca, ale też nie jakaś bardzo odległa, prawda? Płyta miała swoją premierę w 2017 roku, podczas zresztą festiwalu Punk, festiwal, który odbywa się w Gliwicach. Miło jest, kiedy słucham po jakimś tam czasie też tej płyty i budzi ona we mnie taką radość i te teksty nabierają dużego sensu, nawet niezależnie od czasu, i to jest dla mnie takie, dla racji tego, że to jest autorska płyta, to niesie dla mnie to też dużą samą w sobie wartość. Płyta autorska, a więc muzyka i słowa, 12 utworów, choć właściwie można by powiedzieć, że 10, bo dwa to są intra, które potem znajdują swoje rozwinięcie. Od utworu Taki Dar do utworu Nie ja, lecz ty, no i oczywiście utwór tytułowy Jakubowy Dar. Czy ta płyta powstawała jakimiś etapami, czy jakoś tak udało się ją napisać w miarę szybko? Dwa lata temu powstawały teksty. Pamiętam, że wtedy byłam też w czasie studiów. Faktycznie mogę powiedzieć, że chyba, nie wiem, dwa lata zajęło mi to tak realnie, żeby podzielić ten czas pracy nad tekstem, który dział się oczywiście razem z muzyką, bo różnie jest pisana, tak? Czasami zaczyna się od tekstu i potem jest muzyka, czasami jest muzyka, potem jest tekst. U mnie to było tak poplątane. Ja zawsze wspominam, że moja płyta przez przypadek powstała jak na autostradzie jadąc z Katowic do Gliwic, ponieważ faktycznie najwięcej takich twórczych i pomysłów jakoś i natchnień przede wszystkim powchodziło mi podczas jazdy autem. Każdy utwór jest inny, opowiada o innej jakiejś tam emocji, sytuacji i też o innej osobie, bo płyta jest faktycznie Jakubowy Dar, sam tytuł utworu, tytuł płyty jest też tytułem utworu, który faktycznie rozpoczął się, czy zapoczątkował też tą płytę, tak bym to powiedziała, że ta historia, która jest w tym utworze o małżeństwie, rozwinęła się, no i przelała się na taką całościową już płytę. Ja tak rozumiem, pani Gabrielo, że to jest taki tekst o miłości pani i męża, tak? Tak, jak najbardziej. Jakuba, jak rozumiem, Jakuba? Tak, Jakuba? Dokładnie tak. Jakuba. Tak. Wspaniały tu jest taki fragment, kto małżeństwa się boi, ten nie rozumie miłości woli. To więcej niż góry i morza, potężne jak śmierć, czyli droga do Boga. To też taka pewna aluzja do zawartości pieśni nad pieśniami, jak się domyślam. Tak, jest dużo takich, ja też chyba piszę w taki sposób też swoje teksty, że to zawsze marzyłam o tym, żeby docierały szeroko, żeby każdy mógł zrozumieć i w nich to, co jest mu bliskie. Tutaj ja nie ukrywam, że tak powiem, w jakich wartościach ja przede wszystkim żyję i w jakich funkcjonuję i które są oczywiście dla mnie ważne. Dla mnie jest mega sprawą, że ta płyta u każdego słuchacza coś innego po prostu budzi, wzbudza i to jest fajne, to jest naprawdę dla mnie cenne. Jakubowy dar, taki miłości, niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości, niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości, niech każdy ma. Dar, dar miłości. Od tylu lat znamy się 7 lat, a rok małżeństwa minął. Od rana słyszę, kocham cię, powoli drugi rok. Nic się nie zmieniło, dobroci swej tulisz mnie. Zawsze jesteś, choć gorzki smak czasem ma nasz dzień. śmiechem, spokojem ratujesz mnie. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Wszystko to w jednej osobie. Piękne są wady twoje. Listę długą już mam. Uczę się jak kochać je każdego dnia. Cóż więcej zrobię? Codziennie czarno widzę, bo patrzę w oczy twoje. Czarne tak mam ja. Woli to więcej niż góry i morza, potężna jak śmierć, czyli droga do Boga. Ożywia, karmi, to więcej niż możesz mieć wyobraźni. Nie gaśnie, gdy kochasz, pragnie byś ją pokochał. Jakubowy dar, taki miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, takiej miłości niech każdy ma. Jakubowy dar, takiej miłości niech każdy ma. Dar, dar miłości. Niech każdy. Bardzo mnie cieszy, że płyta zawiera książeczkę z tekstami. To jest zawsze bardzo dobra rzecz. Cieszę się zawsze z takich wydań. Ale poza tekstami są tutaj również fotografie. Bardzo pasujące, bardzo takie przestrzenne, no bo jest na nich pani na tle lasu, na tle jakiejś łąki, prawda? Ma pani balon w ręku kolorowy. Właściwie na każdym zdjęciu jest taki komplet balonów, praktycznie rzecz biorąc, z kolorowymi kawałkami materiału. Skąd się ten pomysł wziął? Czemu te balony? Czemu w zasadzie balony? Bo jakoś jest ta lekkość, unoszenie się, że tak powiem, w przestrzeni. To chyba jest taka sentencja też tego. No i ja uwielbiam kolory. Sama też okładka, szukaliśmy też połączenia, co by tak dobrze odzwierciedlało to wnętrze, zewnętrzną stronę okładki i środek tej książeczki, żeby to było po prostu naprawdę kolorowe. Okładka jest w ogóle bardzo ciekawa, bo na tle wydawnictw, które ostatnimi czasy oglądałem, to zwykle monotonnych lub monochromatycznych lub nie wiem, dwu, trzy kolorowych i bardziej takich, powiedziałbym, prostych linii, przewagi prostych linii, u pani to po prostu oczopląs. To... Tak, zgadza się i chyba ona bardzo dobrze odzwierciedla, że tak powiem, taki, może nie chcę powiedzieć brzydko, że taki nieład artystyczny, ale ja lubię po prostu barwność w ogóle przede wszystkim w życiu, bo uważam, że życie jest bardzo barwne, tak samo jak wspomniany Jakubowy dar, czyli małżeństwo, też jest, że tak powiem, paletą barw, którą no, jak każdy, kto, że tak powiem, ma tego współmarzonka, wie, że są, że tak powiem, dni tęczowe i są dni pochmurne. Ale bardzo mi się też podoba taki bardzo intrygujący dla mnie naszyjnik, który pani ma na kilku zdjęciach. Technika sutaż. Powszechnie, że tak powiem, dużo, był czas, że to, i myślę, że w dalszym ciągu tą techniką gdzieś tam wielu, że tak powiem, też artystów pracuje. A faktycznie to jest dla mnie też taka fajna rzecz, bo dostałam swojej przyjaciółki taki upominek, który bardzo chciała, żeby też pasował do mnie i udało jej się to z pewnością, bo znowuż mamy kolory, tak? Nie jest to jakoś tak, w jednej tonacji, o tak. Bardzo piękny, kolorowy i bardzo rzeczywiście do pani pasuje, to muszę przyznać. Fotograf to jakiś człowiek zaufany, czy to mąż może robił zdjęcia? Szukałam takiego fajnego fotografa, który będzie wiedział, co zrobić, będzie czuł. I faktycznie to był taki pierwszy projekt, który udało nam się razem zrealizować. A poznałam ją przez swoją przyjaciółkę, która za to odpowiadała, za tą stronę wizualną, czyli Jowita Barcz, Babski Warsztat, która mnie malowała i dbała o tym, żebym się na przykład za bardzo nie świeciła. Mhm. I dzięki niej poznałam tak naprawdę Kasię. Także mąż akurat nie robił zdjęcia, ale i tak zajął honorowe miejsce jako tytułowy na płycie. Tak o to pytam, dlatego że widzę, że ta płyta też poprzez liczne dedykacje, w jakie jest zaopatrzona, jest takim owocem współpracy wielu osób życzliwych, tak, dobrej woli, wielu bliskich ludzi. I to jest wzruszające na pewno dla pani, na pewno dla tych osób, ale muszę także powiedzieć o sobie, jako kimś obcym, kto wziął tę płytę do ręki, jeszcze zanim zabrzmiała mu. Poruszające jest to, że mamy do czynienia z czymś, co jest owocem przyjaźni, sympatii w dzisiejszych czasach, że dostajemy do ręki taki przekaz troszkę zaczarowany, bo trzeba go otworzyć, przeczytać i posłuchać, że jest tu jakieś piękno, że jest tu pewna wspólna myśl, że jest tu wspólna nadzieja, że jest tu życzliwość. Bardzo chciałem pani za to podziękować, bo te wrażenia wizualne są wspaniałe, naprawdę. To się cieszę. Bardzo mnie to podnosi jako odbiorcę, który także patrzy oczyma. A co do utworów, powiedzieliśmy o Jakubowym Darze, utworze tytułowym, ale pani wspomniała, że każdy właściwie jest, nie wiem, poświęcony, dedykowany innej osobie, czy też traktuje o innej osobie. Tak, ponieważ znajdziemy tam tytuły jak mamo, jak tato. Tato szczególnie jest takim bardzo dla mnie osobistym, znaczy każdy jest osobisty, ale tu dotyka to mojej relacji z moim tatą i chyba dla mnie najciekawszym doświadczeniem podczas tego grania zawsze tego utworu jest to, że moi muzycy, z którymi gram, to są też moi przyjaciele, ich ten tekst za każdym razem też dotyka. A to nie jest taka częsta rzecz, kiedy muzyk faktycznie grając, jasne, że musi się skupić na wielu rzeczach, ale skupia się też na tekście i to jest niesamowite dla mnie. Faktycznie jest tam też, tak jak wspomniałam, o mamie piosenka. Jest też o miłości, ale ona powstała dzięki temu, że posłuchałam, że tak powiem, jednej odpowiedzi, czy powstała poprzez jedną rozmowę z moim znajomym, który powiedział mi takie mądre słowa, że mamy wszystko, jeżeli mamy do kogoś się odezwać. W sensie, że ja akurat to też muzyk i że wchodząc w drzwiach, nawet po jakimś niebywale pięknym koncercie, kiedy nie masz z kim dzielić tych emocji, to jest właśnie też smutne. I to jest właśnie ten brak takiej miłości, którą czasami niektórzy też po prostu doświadczają. Są też utwory po prostu o mnie, o moich jakichś takich też, mojej drodze, że tak powiem, w tym życiu, o moich przemyśleniach, o tym, jak człowiek się w naturalny sposób w tej codzienności zmaga z niektórymi myślami, z utrudnieniami, z pragnieniami, na które zawsze trzeba po prostu też poczekać i to dochodzenie do celu też jest jakąś drogą. I jeżeli na tą drogę się popatrzy przez pryzmat, nie wiem, że to jest, że na tej drodze mogę wielu osób poznać, nie wiem, zmieniam się też, to właśnie to jest moje odniesienie do tego, co powiedziałam na początku, że niezależnie od czasu, dla mnie te teksty są cały czas aktualne i z tego jako też autorka tekstów bardzo się cieszę. To mogę się zgodzić z tym, co pani mówi, na przykład taki fragment utworu, taki dar, w drobiazgach znaleźć cenę życia swego. Mhm. Dać dla innych w każdy czas. No, absolutnie ponadczasowe. Taka uważność, prawda, do każdego człowieka, ale w ogóle do każdej sytuacji, z jaką mamy do czynienia. To tego trudno się nauczyć, ale to jest rzecz niezwykle wartościowa. Nie wiem skąd dzisiaj spadł ten radość i deszcz rozpromienił mą twarz, więc nie chowam jej, oczami widzę dziś jak wiele mam. I wiem to na pewno, wieczny będzie ten dar. I wiem skąd dzisiaj Dałbym radość, deszcz, w rozpromienił mą twarz, więc nie chowam jej, oczami widzę. Dziś jak wiele mam i wiem to na pewno, wieczny będzie ten dar. Zawstydzony światem, w którym żyjesz, brak pewności w tym, co ważne, gdzie złudzenia chwytasz chwilę. Przy życiu zauważyć codzienny wiatr, w drobiazgach znaleźć cenę życia swego, pokazać na co mnie stać. W drobiazgach znaleźć cenę życia swego, pokazać na co mnie stać. Zmienił mą twarz, więc nie chowam jej, oczami widzę. Dziś jak wiele mam i wiem to na pewno, wieczny będzie ten dar. W radość się znaleźć uniesienie, wytrwałości życzyć samemu. Codzienny wiatr. W drobiazgach znaleźć cenę życia swego, pokazać na co mnie stać. Pokazać na co mnie stać. Znaleźć cenę życia swego, pokazać na co mnie stać. Pokazać na co mnie stać. Znaleźć cenę życia swego, jest tutaj też taki utwór, w którym mamy, poza informacją o tym, że pani jest autorką słów i muzyki, mamy jeszcze informację, że mamy tłumaczenie siostry Imeldy oraz melodię również innej osoby niż pani, pani natomiast aranżacji. Tak, tak. Mhm. Mówię oczywiście o psalmie 23. Tak, tak. Tak, pasterzem moim jest Pan. Tak, mhm. jak to wyszło z tym utworem? Jak doszło do tego? Dlaczego to pytam? Bo ja szczególnie lubię ten psalm i bardzo wielu wykonawców się za niego zabiera. Naprawdę, bardzo wielu. Mhm, tak, no i cóż, słów nie można za bardzo tam zmienić, chyba że korzysta się z kilku dostępnych tłumaczeń. Natomiast no, trzeba coś zrobić z tą melodią, żeby się wyróżnić. Dlatego pytam, jak doszło tutaj do tego? Pamiętam, że wtedy po prostu usiadłam po prostu i chciałam zaśpiewać też coś, no znowuż nawiązuję w sumie do swojego ślubu tak naprawdę, bo to był utwór, który zagrałam na swoim weselu tak naprawdę, podczas wesela dla mojego męża. Później ta historia płyty zaczęła się też stąd, że niejako mój mąż też mi pomógł odważyć się na ten krok, żeby spróbować napisać więcej. Faktycznie to też był takim pierwszym utworem, ponieważ Jakubowy był później, z racji tego, że to była na pierwszą rocznicę ślubu piosenka. I od pasterza moim jest pan się zaczęło. Jak powstawała aranżacja? Ano z tego względu, że ja uwielbiałam ten utwór, który tak naprawdę też był śpiewany w kościele przez mojego tatę, który był organistą u nas w Gliwicach w parafii Wszystkich Świętych. Ja uwielbiałam, jak on to grał i zaraził mnie tym po prostu psalmem, utworem, a ja po prostu przez to zarażenie stwierdziłam, że chcę to umieścić na płycie, ponieważ ten tekst jest mi bliski. Napotykałam też, czasem śmiałam, że wchodząc do kościoła zawsze przez przypadek gdzieś ta pieśń się pojawiała. To jakby takie wołanie, że zrób coś z tym, może po prostu możesz to potraktować po swojemu, tak jak ty to czujesz. I właśnie mam nadzieję, że to zrobiłam, nie ujmując, że tak powiem, bo nie lubię, kiedy warstwa tekstowa jest przesunięta przez muzykę, a wręcz przeciwnie. Ja dokładnie tak samo. Z racji tego, że to jest taki psalm, który jest, tak jak pan powiedział, często brany, często próbowany przez wielu artystów, że on nie został gdzieś tam naruszony, jego wartość przekazu, a to, co chciałam podkreślić, to po prostu zostało ujęte i ta radość przede wszystkim, która jest w tym psalmie tak ogromna i która przebija się przez każde słowo, mam nadzieję, że też wybrzmiewa po prostu poprzez muzykę, jest towarzyszeniem do tekstu. Ja też mam takie wrażenie, słuchając tego utworu, to jest utwór, który mi się na tej płycie podoba najbardziej. Pasterzem moim jest Pan. Chociaż ten tytuł, gdyby Pani wybrała ten tytuł na całość, nie brzmiałoby to zbyt oryginalnie, trzeba przyznać. Mam jeszcze jedno pytanie. Bardzo Pani dziękuję w ogóle za możliwość rozmowy i za tę piękną płytę, którą myślę docenią nasi słuchacze. Chciałem zapytać o plany. Czy już rzecz następna jest jakaś w toku? Czy coś już powstaje? Tak, jak najbardziej. Że tak powiem, trwają prace nad drugą płytą. W chwili obecnej, nawet w dniu dzisiejszym, tak naprawdę będzie jeden singiel już wypuszczany, też o małżeństwie, ale który jest dedykowany, jest też, to są to takie życzenia do każdego, ponieważ tekst mówi o rocznicy ślubu, ale też o tym, że żeby każdy znalazł to swoje szczęście bycia po prostu kimś dla niego wyjątkowym. Więc tak, wszystko, że tak powiem, trwa i to są prace, piękne, tylko na razie dzieją się, że tak powiem, bardziej, jeszcze na zewnątrz, to tylko właśnie takimi skrawkami można gdzieś tam się dzielić, ale myślę, że to będzie też coś fajnego. Bardzo dziękuję i bardzo proszę o tę płytę, kiedy powstanie. Chętnie Jasne, chętnie bardzo posłucham. Mi miło. Gabriela Blacha-Cupioł, Jakubowy Dar. Jeszcze chciałem Pani podziękować za jedną rzecz, zwłaszcza w dzisiejszych czasach bardzo cenną. Za świadectwo prawdy o pięknym sakramencie miłości mężczyzny i kobiety. Za to dziękuję. Bardzo dziękuję. Dziękuję również za tę miłą rozmowę. Kłaniam się, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, dziękuję bardzo. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. stołu swojego zaprasza. Na oczach mu wrogów to czyni. Olejkiem mu głowę namaszcza, na kili napełnia obficie. Pasterzem moim jest Pan i nie brak mi niczego. Psalm 23. Bardzo często wybierany przez wykonawców. Jak się Państwu podobał w wykonaniu Gabrieli Cupioł? No cóż, mnie się podobał. To trudne znaleźć swój język muzyczny, wyśpiewując te słowa Psalmu 23. A wcześniej, podczas naszej rozmowy, czy w przerwach naszej rozmowy, szukajcie, a znajdziecie tytułowy Jakubowy dar. Taki dar. No i właśnie pasterzem moim jest Pan. Płyta Jakubowy dar Gabriela Blacha Cupioł. Jak się Państwu podoba? Dziewczyna z Gliwic. Sam jestem ciekaw, jaka będzie ta następna płyta, o której wspominała. Teraz jeszcze utwór zatytułowany Możesz mieć gwiazdy. Zapraszam Państwa na spotkanie w Muzycznych Rozmowach za tydzień, 27 września. Marcin Witan, do usłyszenia. Blisko mieć jedną osobę. więcej, cóż więcej mógłbyś chcieć? Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jan Pniewski, dzień dobry. Pociąga ich raczej stabilna działalność w parafii niż mniej pewna katecheza w szkole. Moralnie nie są zbyt rygorystyczni, a kapłaństwo jest dla nich bardziej okazją do samorozwoju niż służby. Tacy są polscy kandydaci do kapłaństwa, pisze w przewodniku katolickim Tomasz Królak, powołując się na wyniki badań przeprowadzonych przez księdza profesora Krzysztofa Pawlinę. Jedną z najważniejszych, a zarazem najbardziej niepokojących informacji jest dla mnie ta, że 45% kleryków chciałoby pracować w parafii. Ksiądz Pawlina nie kryje niepokoju, bowiem, jak tłumaczy, posługa w parafii nie wymaga specjalnych przedsięwzięć, bo koncentruje się na sprawowaniu kultu. Nie widać tu impulsu do ryzykownego duszpasterstwa, ale przecież jak najbardziej ewangelicznego pragnienia wyjścia na peryferię. Widać raczej tęsknotę do urzędniczej stabilizacji i parafialnej kanapy, pisze autor. 9% respondentów nie przeczytało w ciągu ostatniego roku żadnej książki. Jak z ujawnionym w ten sposób resentymentem do kultury zamierzają oni być duszpasterzami, kaznodziejami, spowiednikami? Z kim, o czym, jak zamierzają rozmawiać, na przykład podczas kolędy, zastanawia się Tomasz Królak. Tylko 2,4% kleryków chce uczyć katechezy. Przywoływany przez autora ksiądz Krzysztof Pawlina pisze, cytat: widzą siebie jako księży w zaciszu parafialnym. Nie widać w nich pasji i chęci do oryginalności. Najsmutniejsze jest to, że przepowiadanie, które jest jedną z głównych posług Kościoła, nie jest ich celem. Koniec cytatu. I dalej Tomasz Królak komentuje: informacja, że blisko połowa kleryków chce parafialnej stabilizacji, jest tu kluczowa, bo w takiej optyce kapłaństwo oznacza raczej zawód niż powołanie i raczej sposób urządzenia się w życiu, aniżeli misję, którą trzeba realizować mimo trudów w imię wyższego i godnego poświęceń celu. To był przewodnik katolicki. Na Bliskim Wschodzie rośnie liczba muzułmanów określających się jako osoby niereligijne. Czy świat islamu czeka laicyzacja podobna do tej, którą przeżywa Zachód? Zastanawia się Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym w artykule nawiązującym do badań ośrodka badawczego Arab Barometer, który powstał w wyniku partnerstwa między uniwersytetami Princeton i Michigan w USA oraz ośrodkami akademickimi na Bliskim Wschodzie i w Afryce Północnej. W ciągu 6 lat liczba muzułmanów deklarujących się jako osoby niewierzące wzrosła o 5 punktów procentowych. W 2013 roku mówiło tak o sobie 8% badanych, a w 2019 już 13%. To oznacza, że jeżeli trend się utrzyma za kolejne 6 lat, może to już być ponad 20%. A jeśli spojrzeć na deklaracje respondentów poniżej 30 roku życia, to już teraz mamy wzrost z 11 do 18%. Oczywiście istnieją duże rozbieżności między poszczególnymi krajami. Z jednej strony mamy bardzo szybko laicyzującą się Tunezję, gdzie osoby określające się jako niereligijne to już ponad 30%. Z drugiej na przykład Irak, gdzie ten skok jest dużo niższy i liczba niewierzących nie przekroczyła jeszcze 10%, pisze autor. Można postawić tezę, że radykalny spadek zaufania do przywódców religijnych, na jaki wskazują badania, pociąga za sobą spadek praktyk, a w dalszej konsekwencji zanik wiary. Można postawić tezę, że za postępującą laicyzację odpowiadają radykalne ugrupowania islamskie i ich duchowi przywódcy. Czytamy dalej. W całym świecie arabskim ludzie zwracają się przeciwko religijnym partiom politycznym i duchownym, którzy pomogli doprowadzić je do władzy, piszą autorzy badań. W całym regionie odsetek osób wyrażających duże zaufanie do partii politycznych, z których większość ma zabarwienie religijne, spadł o ponad 1/3 w porównaniu z rokiem 2011 i wynosi dziś zaledwie 15%, pisze Jacek Dziedzina w Gościu Niedzielnym. Thank you.